بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بتير شو درسونو كي دا ديمقراسي متعلق بعض أحكام بيان شيو أو دا بعض غمرا فرقو استدلالات ذكر شيو چه واي إسلام ديمقراسي دين ده تبسل حل تشويو. نو پا وساني درس كي بعد دا فارلمان مسألة ذكر شي أو دا هغا خلقو حكم ببيان شي چه پارلمان كي برخ اخلي او د دې لپاره انتخابات کوي. نو د دې وضاحت دا ده چې پارلمان د دیموکراسي حکومت د سلطو څخه یو سلطه ده. یعنی دیموکراسي حکومت په درې قوتونو ولاړ دی، چې یو تنفیذي قوت دی، او دویم تشریعي قوت دی، او دریم قضایي قوت دی. نو زموږ بحث د تشریعي قوت په باره کې دی. تشریعي قوت ته ډېر نومونه ویل کیږي، لکه د پارلمان اعضا، وکیلان، ملي شورا، د ولس نمایندګان، قوه مقننه یعنی قانون سازان، او په عربی کې وته مجلس التشريعي، مجلس الشعب، مجلس الامه، مجلس النواب، ممثل الشعب وغيره ویل کیږي. نو زموږ بحث دلته په دې خبره کې ده چې څوک پارلمان ته انتخاب شي، کاندید او نامزد شي، نو ایا دا مرتد کیږي او کنه. او دغه شخص مخکې د کاندید کېدلو او نامزد کېدلو او وروسته د کاندید کېدلو نه په کومو مراحلو ورتیریږي، او ایا په دغه مراحلو ورتیریدل سبب د ارتداد دی او کنه. نو مخکې د دې تفصیلاتو نه یوې خبرې ته اشاره کول ضرور دي چې د پارلمان مسله یوه نوې مسله ده چې حکم یې په شریعت کې کتل پکار دي، ځکه چې زموږ دین کامل دی. تر قیامته چې څومره نوې مسایل پیدا کیږي، نو حکم یې په شریعت کې موجود دی، ځکه چې په شریعت کې الله عز وجل موږ ته داسې قواعد او اصول بیان کړي دي چې د هرې مسلې حل په دغه قواعدو کې شته دی. نو څوک چې وایي چې په شریعت کې د بعضې نوو مسایلو حکم نشته، لکه سیاسي مسایل یا اداري مسایل وغیره، نو د دوی دا خبره د یو څو وجه نه باطله ده. اوله وجه د بطلان دا ده چې په دې سره الله تعالی ته د عجز او کمزوري نسبت کیږي. ګویا چې الله تعالی د دغه نو او جدیدو مسایلو نه خبر نو، نو ځکه حکم الله هم نه دی بیان کړی، العیاذ بالله. دویمه وجه چې په دې سره د قرآن تکذیب لازمیږي، ځکه چې الله تعالی فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ما تاسو ته په نن ورځ ستاسو دین پوره کړو، او په تاسو مې خپل نعمت پوره کړو، او تاسو ته مې اسلام دین غوره کړو. همدارنګه د دې آیات تکذیب راځي چې الله فرمایي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. او نازل کړه د موږ په تا باندې کتاب چې تشریح کوون کړي د هرې ضروري خبرې او هدایت او رحمت او زیر د لپاره د مسلمانانو. نو معلومه شوه چې د الله دین پوره دی، او د هرې مسلې حکم پکې واضح شوی دی. نو هر کله چې د پارلمان مسله یوه نوې مسله ده، نو په کار ده چې علما پکې بحث وکړي، او د دې خلکو د حال نه او د هغه چا د حال نه ځان خبر کړي چې د دوی سره موافق دي. امام شافعي رحمه الله په خپله رساله کې فرمایي فليست تنزل باحد من اهل دين الله نازله الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. په هیڅ یو مؤمن باندې یوه نوې مسله نه راځي مګر د الله په کتاب کې د هغې په علاج او حل باندې دلیل موجود وي. نو مقصد دا شه چې د هرې نوې مسلې حکم د الله په کتاب کې شته دی. نو اوس مقصود ترازو، نو هغه خلک چې پارلمان ته ورداخليږي او برخه پکې اخلي، د دوی د حکم معلومولو لپاره دا خبره ضرور ده چې موږ باید د دوی د حال نه پوره خبر یو، او د دوی د عمل په مهمو نقطو باید خبر یو چې بیا دغه نقطې د الله د کتاب سره مقایسه کړو، نو موږ ته به اسلام او کفر د یو بل نه جدا واضح شي. خو لیکن په داسې مسایلو کې بحث کوونکي په دوه قسمه دي. یو قسم هغه خلق دي چې په خپل تحقیق کې حق ته ورسیږي، او دویم قسم هغه خلق دي چې په خپل تحقیق کې خطا شي، حق ته ونه رسیږي. نو هغه خلق چې په داسې مسایلو کې خطا شي او حق ته ونه رسیږي په دوه قسمه دي. یا خو به د حق طلبګار وي، خو حق به ورته نه وي ورنصیب شوی، نو وروسته چې ورته کله حق معلوم شي رجوع به ورته کوي. او یا به داسې خلک وي چې په داسې مسایلو کې به د حق طلبګار نه وي، بلکې خواهشاتو پسې به روان وي. نو داسې خلکو ته که حق وروسته هم واضح شي، د خپلې خطایې نه رجوع نه کوي. نو دغه رجوع کول یا نه کول د حق پرست او باطل پرست علامه شوه. نو د ذکر شوي تفصیل په بنا مونږ ته پکار دي چې د دې خلکو د حال نه ځان خبر کړو او هغه مراحل وپیژنو چې دوی پرې ورتیریږي. نو اوله مرحله د هغه مراحلو نه چې د پارلمان والا او د دوی تنظیمونه پرې ورتیریږي او عملي کوي دا ده چې دوی د دغه ملک په دیموکراسي قانون موافقه کوي او دغه قانون مني. چې دې مرحلې ته مونږ د الموافقه علی الدستور نوم ورکوو. نو ټول هغه ډلې او تنظیمونه چې غواړي په حکومت کې برخه واخلي او پارلمان کې برخه واخلي نو د هغوی لپاره د ټولو کارونو نه مخکې په قانون موافقه کول ضرور دي چې دغه قانون به مني. نو اوس دې باره کې د خلکو حال ته لږ کتنه کوو چې دوی په دغه قانون څرنګه موافقه کوي. نو وضاحت یې دا دی، د دیموکراسي نظام نه مخکې په دې ملکونو باندې داسې خلک حاکمانو چې په عربۍ کې ورته دیکتاتورین ویل کیږي. دیکتاتور اصل کې هغه چاته ویل کیږي چې په ملک کې د خپلې خوښې مطابق قانون نافذوي. نو د دغه دیکتاتورینو په مقابل کې بعضې خلک راپورته شول او په دې قادر شول چې دیکتاتوري نظامونه ختم کړي. نو بیا یې د هغې په ځای دیموکراسي نظام قایم کړو. نو کله چې دوی دیموکراسي نظام قایم کړو نو دوی داسې قانون لیکلو او وسا کولو ته محتاج شول چې د دیموکراسۍ د مفهوم سره موافق وي، ځکه چې دیکتاتوري قانون د دیموکراسۍ د مفهوم مخالف و. نو په دې وجه دوی راولګېدل او په هر ملک کې د نوي قانون جوړولو لپاره لجنې منتخب کړلې چې دوی به د دغه ملک لپاره قانون سازي کوي. نو په عراق کې چې د قانون سازۍ کومه لجنه منتخب شوې وه، په هغې کې د هرې طوایفې خلک موجود و، لکه پیشمرګار واپس او حزب العراقي وغیره. نو دوی قانون ولیکه او بیا خلکو ته پیش کړه. نو همدغه طریقه د مصر، لیبیا، تونس او ټول هغه ملکونو کې چې دیموکراسي نظام پکې حاکم دی عملي شوه. یعنی اول دوی قانون ولیکه، بیا په خلکو باندې پیش کړه دې لپاره چې خلک ورسره موافقه وکړي. نو کله چې ورسره خلک په دغه قانون کې موافق شول نو په دریم قدم کې هرې ډلې خپل کاندیدان اعلان کړل دې لپاره چې پارلمان ته د انتخاباتو د لارې ورسیږي او پارلمان کې برخه واخلي، ځکه چې د دغه درې کارونو نه بعد دوی کولی شي چې پارلمان کې د اکثریت رای په ترلاسه کولو سره برخه واخلي. نو معلومه شوه چې پارلمان ته رسیدل یا انتخاباتو کې برخه اخیستل په غیر د قانون د موافقې نه نشي کېدلی، بلکې په دغه قانون به موافقه کوي او دغه قانون به مني. دې وجه نه کله چې عراق کې د بعثینو حکومت د امریکې په مقابل کې په 2003 میلادي کال کې سقوط وکړو نو د نوي حکومت تشکیل تر هغه تر 2015 میلادي کال پورې وځنډېده، په دې وجه چې دوی په دغه وخت کې د قانون کتاب تیارو. نو کله چې دغه کتاب تکمیل شي نو سمدست نمایندګان انتخاباتو ته ودرېدل او انتخابات وشول او نوی حکومت تشکیل شي. همدارنګه په مصر کې هم دغه طریقه شوې وه چې کله دوی د خپل قانون لیکلو نه مخکې د پارلمان مجلس ته مشران ټاکلي وو نو دغه ټاکنې لغوه کړه، په دې وجه چې قانون یې نه وضع کړی او مشران یې ټاکلي وو. نو د قانون وضع کولو نه وروسته بیا ټاکنه وکړه. نو مقصد دا شو چې نمایندګان به هله پارلمان کې برخه اخیستلی شي چې مخکې نه قانون موجود وي او په دغه قانون دوی موافق شوي وي. نو بیا دوی کولی شي چې انتخابات ته ودرېږي او د اکثریت رای په ترلاسه کولو سره پارلمان کې برخه واخلي. همدارنګه هر تنظیم چې قانون ونه مني او موافقه ونه کړي نو دوی نه پرېښودل کیږي، اجازه ورته نه ورکول کیږي. د دوی د پرېښودلو لپاره مهم شرط قانون منل دي. نو په دې وجه دا څومره سیاسي ډلې او تنظیمونه چې په دغه دیموکراسي ملکونو کې آزاد دي، که د اسلام په نوم دي او که په نورو نومونو دي، نو دوی ټول په دغه قانون موافق شوي دي. نو ځکه خو دوی ته آزادي حاصل شوې ده. کله هم چې دوی د قانون د موافقې او منلو نه سرغړونه وکړي نو دوی نه پرېښودل کیږي. نو بیا د تنظیمونو جوړولو لپاره خپل اصول او قوانین هم شته، لکه دې باره کې عراقي قانون په 18 ماده کې وایي چې د تنظیمونو جوړولو ته آزادي حاصل ده خو د قانون په چوکاټ کې به جوړي. نو مقصد دا شه چې چاته قانون د تنظیم جوړولو اجازه ور نه کړي نو په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی، نو په دې وجه د حکومت په وظیفه کې او یا په پارلمان کې هم برخه نشي اخیستلی. نو حکومتي وظیفې اخیستلو دپاره یا تنظیم جوړولو دپاره اساسي شرط د قانون منل دي او دغه قانون ته غاړه ایښودل دي. نو اوس شرعي حکم د هغه چا په باره کې چې په دغه قوانینو موافق شي څه دی، دې باره کې د علماو اقوال واوره. ابن تیمیه رحمه الله په خپله پتاوه کې وایي: ومعلوم بالاضطرار من دین المسلمین وباتفاق جميع المسلمین ان من سوغ اتباع غیر دین الاسلام او اتباع شریعه غیر شریعه محمد صلی الله علیه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. وايش دي إسلام دين نفبداهت أو خارد أو سرد أو اتفاق دو طول مسلمان دا خبر معلومة أو ثابت دا چه چاچه دا إسلامي دين نغير دا بل دين تا بداري جائز کرلا یا دا محمدی شریعت او قانون نه بغیر د بل چا شریعت ته اجازه ورکړه، نو دا به کافری په شان د کفر د هغه چا چې ایمان یې په بعضی حصه د کتاب راوړوي او په بعضی حصه کفر کړی. مقصد د دې قول دا شه چې د دغه رقم خلکو په کفر کې اجماع ده. دویم قول د محمد ابن ابراهیم ابن عبد اللطیف آل الشیخ رحم الله دی چې په تحکیم القوانین رساله کې ته نقل دی چې دا د محمد ابن عبد الوهاب رحم الله فلمسو کې راځي. هغه وایي: فكمال المحاكم مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. نوائلك سرنجد شرعي محكمو دبار سرچين قرآن وحديثي، نوددغ التاغوتي محكمو دبار هم سرچين اشتده چې هغه قانون دی چې د مختلفو شریعتونو او قوانینو څخه راخصل شوی دی، لکه فرانسوي قانون، امریکایي قانون او برتانوي وغیره قوانینو څخه، او د بعضی خلکو د مذهبونو څخه چې شریعت ته منسوب وي وغیره. بیوی: فهذه المحاكم في كثير من امصار الاسلام مهيئه مفتوحه الابواب والناس اليها اسراب اثر اسراب يحكم بينهم بما يخالف حكم السنه والكتاب من احكام ذلك القانون. نو یې چې دغه تاغوتي محکمې په ډیرو اسلامي ملکونو کې شتون لري، دروازې خلاصې دي او خلک ورته ډلې ډلې ور روان وي چې د دوی په منځ کې د قرآن او د حدیث خلاف په دغه تاغوتي قوانینو فیصلې کیږي. بی وی: وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمهم به، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. نو یې چې په دوی دغه قانون لازمي او اقرار پی کوي او فیصلې پی کوي، نو د دینه بل غټ کو پر سکی دلی شي او د دینه بل غټ مخالفت د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت د گواهی سره سکی دلی شي. نو مقصد د دې قول داشه چې څوک دغه وزي قوانین ومني، نو دغه شخص اسلام غټ ناقض اختیار کړو او غټ کو پر تیراته ګو. امام شنقیطی رحم الله فازواء البيان کوي: وبهذه النصوص السماويه التي ذكرنا يظهر غايه الظهور ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه التي شرعها الشيطان على السنه اوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. وهي بدي أسماني نصوص سرى چه ذكر شو دا خبر پورا واضح شو چه هغا خلق چه دا وزي قوانين تابداري كي كم چه دا شيطان لطرف دا غير دوستان و پجب جاري شوي دي بدا سي حال كي چه مخالب دي دا هغا قانون سرى كم چه دا الله عز و جل لطرف دا غير رسولان و پجب بيان شوي دي. نو د داسې خلکو په کوپر او شرک کې شک نه کوي، مګر هغه څوک شک کوي چې الله ولا بصیرت او پویا خدمت کړی وي او د وحید رڼا نه د دوی په شان تړون کړی. نو په پارلمان کې د برخې اخیستلو لپاره او په دغه تاغوتي حکومت کې د برخې اخیستلو لپاره اساسي شرط قانون منلی. نو تاسو د علماو اقوال د دغه قانون منلو په باره کې واورېدل، نو اوس هغه دلایل کوم چې موږ مخکې د دې تاغوتي قانون په بوتلان کې ذکر کړی وو بیرته په اختصار سره راواپس کوو، دې لپاره چې د هغه ډلو او تنظیمونو حکم ښه واضح شي کوم چې په دغه قانون موافقه کوي او دغه قانون مني. نو هلته موږ د دغه قانون په بطلان کې یو څو دلایل ویلو. اول دا چې د الله د قانون نه ماسوا نور ټول قوانین چې څومره هم دي شیطاني قوانین دي چې د شیطان په وحي سره جوړ شوي دي. په دې دلیل چې الله فرمایي: وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقينا شيطانان خبر دوستانو تا وسوسه وراچي دي لپاره چې تاسو سره بحث وکړي او کچیرته تاسو دوی اطاعت وکړي نو تاسو مشرکان یاستئ. دویم دلیل هم د دې قوانینو په بوتلان کې دا ویلو چې دا یو دین دی، په دې دلیل چې الله فرمایي: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نو هلته موږ ویلو چې دین په دوه قسمه دی، یو حق دین دی چې د الله دین دی، په دې دلیل چې الله فرمایي: افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها. او دویم د بادشاه دین دی، په دې دلیل چې الله فرمایي: ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. نو دغه وزي قوانین مستقل دین دی خو د بادشاه دین دی، د الله دین نه دی. نو چا چې په دغه قانون فیصله وکړه نو په باطل دین یې فیصله وکړه چې د الله د دین سره هیڅ تعلق نشته. او بل خبر هم دغه قوانین په بتلان کې دا کړی و چې دغه قوانین جاهلی قوانین دي، په دې دلیل چې الله فرمای وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. دغه قوانین په بتلان کې بل صفت دا بیان شوی چې دغه قوانین د يهودو او نصارا او د خویشاد نه راخصل شوی قوانین دي، په دې دلیل چې الله فرمای ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او بل خبرم دغه وزيق وانه بارك دا کړي و چې چاچه د یو پیغمبر شریعت بدل کړو او خلک یې په دغه بدلولو کې تابعداري وکړه، نو دغه بدلونکي خپل رب ونیو د الله نه ماسیوه، په دې دلیل چې الله فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. نو موږ ویلو چې د قانون سازانو لجنه د دې آیات په حکم کې په طریقه ولا داخل ده، ځکه چې دوی هم د محمد رسول الله شریعت بدل کړی دی او پر ځای نور قوانین جوړ کړي دي. نو دغه سیاسي ډلې او تنظیمونه او پارلمان والا په هغه قانون موافقه کوي او منی او خلک ورته رابلي د کم قانون په بدلان کې چې تاسو ذکر شوي او صاب او دلایل واوریدل او د علماو اقوال مهم د دغه قانون په باره کې واوریدل چې په دغه قوانینو موافقه کول کفر دی. نو دا خو د دغه ډلو او تنظیمونو د ارتداد لپاره اوله مرحله شوه چې دوی پرې ورتیریږي، خو دلته د یوې خبرې ذکر کول مهم دي، هغه دا چې آیا دوی په دغه قانون باندې فیصله کول حلال ګڼي او کنه، ځکه مرجب کې استحلال هم شرط کوي چې هله به په وضعي قانون باندې فیصله کول کفر وي چې فیصله پرې حلال وګڼل شي. په دې باره کې اول د ابن تیمیه رحم الله قول واوره، هغه په منهاج السنه النبویه کې وای فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله وهو كافر. چا چې په داسې قانون د خلکو په مابین کې فیصله کول حلال وګڼل چې د ته عدل معلومې ده خو د الله درا لیږل شوي قانون خلاف و، نو دا کافر شي. نو اوس دا خبر بیانو چې آیا دغه پارلماني کاندیدان او منتخب شوي خلک او د دوی د انتخاباتو ډلې او تنظیمونه په وضعي قانون باندې فیصله کول حلال ګڼي او کنه. نو د دې وضاحت دا دی چې دغه تنظیمونه او ډلې ټول په وضعي قانون باندې فیصله کول حلال ګڼي. دلایل یې دا دي. اول دلیل، دغه ډلو تنظیمونو ته تر هغه پورې اجازه نه ورکول کیږي تر څو چې په وضعي قانون باندې موافقه نه کړي. نو دوی ته د تنظیم جوړولو اجازه وروسته د قانون منلو نه ورکول کیږي. نو دغه قانون منل او دغه قانون ته اجازه ورکول او موافقه پرې کول دلیل د استحلال دی چې دوی پرې فیصله کول حلال ګڼي. دویم دلیل د استحلال دا دی چې دوی نور خلک هم دغه قانون منلو او اجازه ته رابلي او د دې لپاره پروګرامونه جوړوي او کمپینونه ورته کوي. نو په دې وجه خو دوی په خپلو شعارونو کې داسې وي قولو للدستور نعم، یعنې تاسې قانون ته اجازه ورکړئ. دریم دلیل یې دا دی چې دوی کله د اکثریت رای په ترلاسه کولو سره پارلمان ته ورسیږي نو هلته د دوی نه قسم اخلي چې دې ته په عربۍ کې الیمین الدستوري ویل کیږي او افغانان ورته لوړه وایي چې په دغه مراسمو کې دوی په قرآن باندې لاس کړي او وایي چې زه په الله قسم کوم چې په دې قانون به عمل کوم او د دې ساتنه به کوم او زه به د دې ټولو اصولو ته وفاداري کوم. د دې قسم الفاظ به په خپل ځای کې راځي انشاءالله. نو حاصل دا شه چې دوی په اول کې خپل قانون مني او به ورته نور خلک هم رابلي او به په قسم هم کوي، چې دا ټول دلیل دی په دې خبره چې دوی په دغه قانون فیصله کول حلال ګڼي. سلورم دلیل یې دا دی چې د پارلمان والا وظیفه دوه کارونه کول دي، یو دا چې قوانین وضع کول یعنی نوي قوانین جوړول او دویم دا چې د تنفیذي قوت څارنه کول چې په قانون څومره عمل کوي. دغه دوه وظیفې د دوی د قانون په کتابونو کې بیان شوي دي، لکه د عراق قانون په 26مه ماده کې په دې تصریح شوی دی وای چې مهمه اعضاء البرلمان سن القوانین، هذا واجبهم الاول واجبهم الثاني مراقبة السلطة التنفيذية. د پارلمان والا وظیفه دوه کارونه کول دي، یو قانون جوړول، دویم د تنفیذي قوت کتنه کول. نو مقصد دا شو چې د دغه سیاسي ډلو اعضاء کوم چې پارلمان ته کامیاب شوي دي دوی کولای شي چې د مدیرانو وکیلانو وزیرانو سره محاسبه وکړي کله چې هغوی د قانون د یو مادې خلاف وکړي. نو دا څلور دلایل شو په دې خبره چې دوی په وضعي قوانینو فیصله کول حلال ګڼي. د دې پورې د اولې مرحلې تفصیل وشو چې الموافقه على الدستور، ده په وضعي قوانینو موافقه کول. نو چا چې دغه مرحله عملي کړه نو مرتد شه. دویمه مرحله به په بل درس کې ذکر شي